Twojej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 44% taniej, 3,33 za kilogram. A polskie śliwki 50% taniej, tylko złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 sierpnia. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Premier na uroczystościach w Gdańsku mówił o fenomenie Solidarności. Rajd samochodem po alejkach wokół krakowskich Błoń. Policjanci ustalają, kim był pirat. Komisja Europejska zasugeruje likwidację zmiany czasu. To odpowiedź na wyniki ankiety. W Gdańsku trwają główne uroczystości 38. rocznicy strajków z 80. roku i powstania Solidarności. Biorą w nich udział prezydent oraz premier. O szczegółach Tomasz Zielankiewicz. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Tam odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu mówił o tym, jak niezwykły był ruch Solidarności. Był to fenomen niespotykany na skalę światową. To, co wtedy się stało tutaj, począwszy od Stoczni Gdańskiej, od tej sali, sali BHP, było absolutnym fenomenem. Było poszukiwaniem nowej umowy społecznej, nowego kontraktu społecznego w zniewolonym państwie. Mateusz Morawiecki dodał, że bunt 1980 roku dzisiaj jednoczy Polaków, a dziedzictwo Solidarności powinniśmy nieść w przyszłość. W tej chwili premier wraz z prezydentem Andrzejem Dudą składają kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Za godzinę rozpocznie się uroczysta msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Dzisiejsze uroczystości zakończy wieczorny koncert Koniec lata z Solidarnością przy sali BHP Stoczni Gdańskiej. Z Gdańska Tomasz Zielankiewicz, dziękuję. Policja ustala, kim był pirat, który wczoraj wieczorem jeździł samochodem po alejkach wokół krakowskich Błoń. Rajd zarejestrował inny kierowca. Funkcjonariusze mają informację, kto jest właścicielem ciemnego sportowego Volkswagena z rzeszowskimi rejestracjami, ale muszą sprawdzić, czy to właściciel kierował pojazdem, czy ktoś inny. Alejki wokół Błoń są przeznaczone dla pieszych. Nożownik zaatakował na głównym dworcu kolejowym w Amsterdamie. Ranił dwie osoby, poinformowała holenderska policja. Sprawcę postrzelili policjanci. Na razie nie wiadomo, czy incydent był związany z terroryzmem. Ponad 50 wypadków wydarzyło się podczas wakacji na przejazdach kolejowo-drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowały ostatnie dwa miesiące. W czerwcu na przejazdach umieszczono specjalne naklejki, na których znalazły się m.in. numery alarmowe. Dzięki temu udało się zapobiec kilku tragediom, mówi Karol Jakubowski z PLK. To chociażby powiadomienie służb na zdarzenie w Braniewie 5 lipca, kiedy samochód utknął na przejeździe kolejowo-drogowym. Według kolejarzy kierowcy cały czas lekceważą zasady bezpieczeństwa. Maszynista z PKP Cargo Konrad Szkop przypomina, że zatrzymanie pociągu, który waży kilkaset ton, trwa czasem kilka minut, a droga hamowania może zająć od kilkuset metrów do półtora kilometra. Tylko pozostaje uruchomić nagłe hamowanie, podać sygnał, alarm. Jeśli jest coś dużego, to uciekać w tył pojazdu i po prostu czekać, co się wydarzy. Ze statystyk wynika, że za 98% wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy samochodów. Już jutro Polskie Radio uruchamia portal informacyjny. Na stronie polskieradio24.pl znajdą się najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata, a także publicystyka polityczna i społeczna. Początkom pracy portalu towarzyszy akcja 1939 Nigdy Więcej, która wpisuje się w obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej, mówi Krzysztof Kosowski, wicedyrektor portalu. Proponujemy, żeby na tą rocznicę 1 września spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony ta perspektywa historyczna, gdzie przypominamy dość bogate archiwa, które ma Polskie Radio, to są świadkowie pierwszych bombardowań, ale z drugiej strony to jest ta perspektywa, gdzie dzisiaj jest Polska po tych 79 latach, czyli przeglądamy się sprawom geopolitycznym. Jutro przez cały dzień na portalu będą ukazywały się publikacje historyczne i współczesne, przygotowane specjalnie na 1 września, wywiady, analizy oraz materiały wideo. Komisja Europejska zarekomenduje likwidację zmiany czasu. Jej przewodniczący uważa, że czas letni powinien obowiązywać przez cały rok. To reakcja na wynik konsultacji społecznych, w których wzięła udział rekordowa liczba Europejczyków, ponad 4,5 miliona. Zdecydowana większość opowiedziała się za likwidacją zmiany czasu.

a ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni, nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw, prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Karwoski to tytuł nowego singla 40-latka Pablo Paweł i Ludzików. Tej piosenki jeszcze oficjalnie nie ma, ale jak już będzie, czyli w najbliższy poniedziałek, to wróżę jej spektakularną karierę. 16 października ukaże się płyta Marginal i ponoć cała ma być taka liryczna i przede wszystkim taneczna, więc Anagram Margana zdaje się być dobrym miejscem dla Pablo Paweł, Ludzików i Karwowskiego. Michał Margański końcówkę wakacji spędza na urlopie. W jego zastępstwie na najbliższą godzinę zaprasza Bartek Gil. Michał prosił, żeby grać dziś w miarę spójnie z jego linią programową. Zapytałem więc, czy ma być bardziej elektronicznie, czy jazzowo, jak sobie życzysz. No bo że współcześnie to przecież jasne. Stanęło na jazzie i dopiero potem uświadomiłem sobie, na jaką minę się rzuciłem. Najmniej popularna muzyka obok klasycznej w piątek o 15. No nie było łatwo. Po części z tematu trzeba było się wycofać, a po części nie.

should there be seen? Just you and me and all the bricks and mortar between. Each time we share our eyes, we smile and crumble inside. Every day seems to be a little shorter. Stagnant, no shore I need. No one can see the years of fantasy life that we have built in heavy stare that some go. Do swojego dzieciństwa wraca wcale nie taka jeszcze bardzo dorosła Kadia Bonnet na drugiej płycie. Ta nosi tytuł Child Queen i jak na porządną płytę z dzieciństwa przystało, a to jest przecież porządna płyta, zawiera też kołysankę. It mean, Delphine, Delphine, Delphine. This letter you wrote to me, Delphine, Delphine. Oh, Oscar sick again. We should stop by. I said tea with Lynn. She comes at five. I have found your favorite dream behind the bed. What's the matter? Sweet, Delphine. I know exactly who you are, Delphine. You're the one for me, Delphine. I know the distance can confuse your mind. Give it time, Delphine. Give it time, time, a little bit of time, że to kołysanka, ale kto by przy takiej kołysance zasnął? Kadia Bonnet, Delphine z płyty Child Queen. Trudno byłoby też zasnąć przy płycie Black Noise 2084 włoskiego producenta Halaba. Bardzo afrykańska to płyta, jak na Halaba przystało, ale jazzowe tropy zostawił też na niej grający na saksofonie Shabaka Hutchings. We'll be right back. Cudowne dziecko jazzu Shabaka Hutchings na nowej płycie Halabak gra na saksofonie. To w dużej mierze dzięki niemu jazz w Europie złapał kolejny oddech. Bardzo przysłużyło mu się też oczywiście otworzenie na inne gatunki i kierunki. Słychać to na przykład i to bardzo wyraźnie na ostatniej płycie kwartetu, któremu lideruje Shabaka Hutchings, czyli Sons of Kemet. Say this one is not one like long race. Gangsta, Rasta, difference between Rasta and Gangsta. We follow those. obok wydanej po latach płyty Johna Coltrane'a Both Directions at Once. To pewnie jeden z murowanych kandydatów do płyty roku Your Queen is a Reptile, Sons of Kemet. Sons of Kemet wystąpią wkrótce w Polsce 17 listopada. Zagrają we Wrocławiu. To będzie wielkie wydarzenie, już to sobie wyobrażam. Także Idris Sakamur, z którym spotkaliśmy się na początku dzisiejszej audycji z zespołem The Pyramids, przyjeżdża do Polski, konkretnie w Warszawie wystąpi 27 października na Jazz Jamboree. Z londyńskiego świata, kręcącego się wokół Shabaki Hutchinsa, wyciąga nas Jan Niebudek, który opowie o najbliższych premierach teatralnych. Jan Klata, Iwona Kępa, Maja Kleczewska, Magda Umer, Kuba Kowalski, Grzegorz Wiśniewski i Adam Orzechowski. Spektakle właśnie tych twórców zobaczą widzowie podczas rozpoczynającego się w przyszły weekend festiwalu Wybrzeże Sztuki, który co roku odbywa się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Prezentuje najgłośniejsze spektakle ostatnich miesięcy. Na otwarcie 10. już edycji absolutna premiera. To Trojanki według Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty. Jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń jesieni. W obsadzie m.in. Dorota Kolak, Katarzyna Figura i Jacek Labijak. Eurypides opisuje tu mechanizmy rodzącej się zemsty. Zemsty trojańskich kobiet upokorzonych przez zwycięskich Ateńczyków podczas wojny peloponeskiej, którą obserwował i komentował w swoich tekstach Eurypides. Na Wybrzeże Sztuki chciano zaprosić także m.in. proces Krystiana Lupy. Tu na przeszkodzie stanęły jednak plany wyjazdowe. Przedstawienie przez cały weekend, ten weekend, grane jest wprawdzie w warszawskim Nowym Teatrze, ale wkrótce wyrusza na dwutygodniową rezydencję w paryskim Odeonie. A skoro mowa o Nowym Teatrze w Warszawie, to za kilka dni można tam zobaczyć także przedstawienie 2118 Karasińska, zrealizowaną specjalnie na Międzynarodowy Dzień Teatru, tegoroczny, fantazję o tym, jak to będzie za 100 lat. Reżyseruje ten spektakl Anna Karasińska. Bardzo długo i inteligentnie można spekulować, co się wydarzy. Jest tego mnóstwo i ten obszar jest tak przedziwnie zagarnięty przez takie perspektywy, które trochę nie uwzględniają jednak człowieka w tym, albo jeśli go uwzględniają, to traktują go dość przedmiotowo. To są jakieś takie pytania o to, kto będzie rządził i jak można zrobić, żeby po prostu nie ponieść konsekwencji różnych błędów, które gdzieś tam jako ludzkość popełniamy teraz. A na scenie m.in. Magdalena Popławska, Bartosz Gellner i aktorka mówiąca te słowa. Ten temat teatru przyszłości, chcąc nie chcąc, zdominowała trochę odchodząca natura. Znaczy to wszystko, co człowiek robi z naturą i jak to wpływa, czy wpłynie na życie w dalekiej, czy w niedalekiej przyszłości. Oczywiście to Magdalena Cielecka, a spektakl 2118 Karasińska od czwartku w Nowym Teatrze w Warszawie. Ciekawie zapowiada się także weekend w stołecznej Zachęcie. Nazwij to przyjemnie. Performance na drzewo, kilka przedmiotów i jednego tancerza. Poruszy kwestie negatywnych emocji. Czy można je wyrażać, czy powinny być one w strefie tabu? Jak mówią twórcy, performance jest próbą wykazania, że negatywne emocje nie są czymś patologicznym, ale pożytecznym mechanizmem, pozwalającym nam zrozumieć, czym jest funkcjonowanie w społeczeństwie, które usiłuje pomniejszyć, a nawet zniszczyć ich transformacyjny potencjał. Wśród twórców performansu są m.in. Tamara Antoniewicz, Małgorzata Wdowik i Marta Ziółek. Na początku lutego ukazała się kompilacja We Out Here, którą z czystym sumieniem można polecić komuś, kto chciałby prześledzić, co też dzieje się w nowym londyńskim jazzie. Na tej płycie znalazło się jedno nagranie Joe Armona Jonesa, który chwilę później opublikował swoją autorską płytę Starting Today. To szalony pianista i nim właśnie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia. Starting today. today. Starting today. Starting today. I'm gonna wipe the blood off these streets starting today. Spread love in the community starting today. Spread some love and devotion from my heart and emotions, yeah. I'm starting today. Oh, oh, starting today. Thank you.